श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। चेतो दर्पण मार्जनं भव महादावाग्निमिरवापणं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनं आनन्दां बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बंदऊ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की, श्री सप्तकोश गिरिराज की, श्री राधा कुंड की, श्री राधा रानी की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की, श्री षड गोस्वामी वृंद की, श्री गौर भक्त वृंद की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, सब संतन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री नीलाचल धाम की, श्री जगन्नाथ पुरी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री रामकृष्ण भगवान की, श्री नीलमाधव भगवान की, श्री श्री राधा कांत मठ की, श्री श्री राधा कांत जू की, श्री गौर गभीरा की, श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री टोटा गोपीनाथ जी महाराज की, सब संतन की, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, उनके निकुंज गमन महामहोत्सव आनंद उत्सव शतवार्षिक शताब्दी श्री गुरुदेव भगवान का 100वां जयंती उत्सव है, शताब्दी जन्म उत्सव है। दास को महाराज जी का मंगलमय दर्शन श्री जगन्नाथपुरी में जी सबसे पहले जगन्नाथपुरी में श्री टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में बाहर वाले कक्ष में दास को प्रथम महाराज जी का दर्शन हुआ और उसके बाद फिर यहाँ इसी कक्ष में महाराज जी का मंगलमय दर्शन हुआ। ऐसे राधा रानी के अत्यंत अनुरागी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष जिनका दर्शन साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन के समान ही है, ऐसे दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य इन पूज्य संतों की कृपा से इस दास को प्राप्त हुआ। बाबा के मन में बहुत भाव की यहाँ एक बार कथा हो और ये प्रयत्न कई वर्षों से है, लेकिन कोई न कोई ऐसा निमित्त हेतु बन जाता है कि हम सेवा नहीं कर पाते हैं। इस बार भी इस परिस्थिति में सारे पूर्व निश्चित कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, प्रायः और कई जगह जाना था लेकिन सब जगह मना कर दिया गया। अपने ओरछा आश्रम में पूज्य गुरुदेव का तिरुभाव उत्सव और ठाकुर जी का पाठोत्सव होता है ओरछा में, लेकिन उसको भी हमने कहा कि आप लोग वहीं मना लेना, इस बार हम नहीं आएंगे। और हम इस समय जड़खोर में निवास कर रहे हैं, गोधाम में, गौशाला में गायों के मध्य में निवास कर रहे हैं, इसी दृष्टि से कि जड़खोर सब पहुंचेंगे नहीं और आराम से वहां गायों के बीच में बहुत सुख मिल रहा है। इस समय तो भैया जी इतना शांत है वो कि क्या कहना। सवेरे सवेरे पर्वत की कम से कम 3 दिन तो जरूर ठाकुर जी के चरणों में बैठ जाएंगे। आप तो कहते थे कि 1 दिन भी आ जाइए तो ठीक है, तो नहीं 3 दिन आ जाएंगे, 7 दिन की जगह कोई बात नहीं। बड़े बड़े भारतवर्ष के श्रेष्ठ महापुरुष यहाँ आकर अपनी वाणी की सेवा करते हैं। इस समय के विद्वत जगत के बहुत अच्छे मूर्धन्य विद्वान विद्वत बरेण आचार्य श्री जयकांत शर्मा जी परम भागवत परम भक्त हृदय हैं और दिल्ली में लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ में व्याकरण विभागाध्यक्ष हैं। अच्छे भारतवर्ष के गिने चुने विद्वानों में उनकी गणना है और स्वयं परम भक्त परम वैष्णव हैं और उनके पिताजी तो अयोध्या जी में तिलकधारी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। द्वादश तिलक धारण करते पिताजी भी बड़े परम भागवत हैं। बड़ा पवित्र परिवार है। ऐसे परम श्रद्धेय श्री जयकांत शर्मा जी उनका प्रवचन यहाँ 9 दिन का प्रवचन वाल्मीकि रामायण का यहाँ संपन्न हुआ। किस तिथि से तारीख से 10 मई से 18 मई तक उनका प्रवचन इसी जगह में संपन्न हुआ और उसके बाद श्री गंगानगर के निकट हैं सांगरिया वाले पूज्य शास्त्री जी श्री दयानंद शास्त्री जी जो एक संस्कृत विद्यालय का और एक आश्रम का संचालन कर रहे हैं मिथिला के हैं वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और परम भक्त हैं। विद्वान होना बहुत कठिन नहीं है लेकिन वैष्णव होना भक्त होना यह अत्यंत कठिन है। श्री दयानंद जी तो ऐसे नाम जापक हैं कि उनके गृहस्थ भक्त भी 1-1 लाख नाम जपते हैं तब जल पीते हैं उनके गृहस्थ भक्त भी और बहुत अच्छे स्वयं उनका जीवन बड़ा पवित्र है बड़े नाम जापक नाम निष्ठ हैं। तो ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियों का प्रवचन यहाँ हो चुका है। श्री शास्त्री जी का प्रवचन कल ही पूर्ण हुआ श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की और अब दास विनय पत्रिका की चर्चा करेगा। तो अवसर हो तो ऐसे दिव्य विभूतियों का प्रवचन सुनना चाहिए। ऐसे महान भावों का प्रवचन यहाँ हुआ है। मन तो हमारा भी था लेकिन योग नहीं बना। एक दिन आकर श्रवण करते और यहाँ सभी पूज्य संत विराजमान हैं। सभी संतों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। इन संतों के दर्शन से ही मन पवित्र हो जाता है। तो आपका प्रेम कितना है कि इतने बड़े बड़े संत सहज आकृष्ट होकर के यहाँ पधारते हैं। क्यों न हो ऐसे भगवत प्राप्त संत के महोत्सव में जन्मोत्सव में शताब्दी महोत्सव में थोड़ी देर आने का बैठने का सौभाग्य मिले तो ये भगवान की अहेतु की कृपा ही है। अब अधिक समय न लेते हुए क्योंकि हमें आने में भी विलंब हुआ तो हम चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। विनय पत्रिका की चर्चा चल रही है और उसमें पद संख्या 172 तक हम पहुंचे हैं। और 172 में पद की चर्चा विगत 2 दिनों से हो रही है। आज तीसरा दिन है। कल श्री नृसिंह चतुर्दशी थी। नृसिंह भगवान के अवतरण की प्राकट्य की पावन तिथि थी, इसलिए कल इस पद की चर्चा तो केवल गायन के रूप में हुई। इस पद के भाव के रूप में हमने प्रहलाद जी की चर्चा की, क्योंकि प्रहलाद जी का जो दिव्य चरित्र है, ये प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र ही इस पद के भाव को अर्थ को स्पष्ट करता है। आप सब पूज्य संत विनय पत्रिका के संबंध में अवश्य जानते ही हैं। आपको कुछ विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं है, पर अत्यंत संक्षेप में कुछ हम निवेदन करें। श्री भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार और अष्टादश पुराणों में भगवान व्यास के द्वारा रचित भविष्य पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण में लिखा है, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति। वाल्मीकि महर्षि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के प्रचलित भाषा में रामचरित्र लिखेंगे, ऐसा व्यास जी ने 5000 साल पहले भविष्य पुराण में लिख दिया। और श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलियुग के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। उन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन बड़ा विलक्षण जीवन है। जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दोनों दिव्य है, उसको जो तत्वतः जानते हैं। नई थी मामे किशोर जो मई है ना, क्या है? भगवान का जैसे जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे ही भगवत भक्त का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है। श्री चित्रकूट क्षेत्र में श्री यमुना जी के तट पर अवस्थित राजपुर गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में पंडित श्री आत्माराम दुबे जी के घर में उनकी गृहिणी परम पतिव्रता श्री हुलसी देवी की दक्षिण कुक्षी से श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संबत 1554 में तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपके शरीर का आकार सामान्य बालकों से बड़ा था। एक वर्ष का पुष्ट बालक जितना बड़ा हो, उतना बड़ा आकार आपका जन्म से शरीर का था। कितना? एक वर्ष का बालक जितना पुष्ट हो, इतना आकार जन्म से था। पूरे मुख में 3200 दांत थे, जन्म से 3200 दांत मुख में थे। और आप जब प्रकट हुए तो न हंसे न रोए, आपने उच्चारण किया राम राम राम राम, इसलिए बालक का नाम ही राम बोला पड़ गया। और वो ग्रामीण लोग तरह तरह की बातें लोग कहने लग गए, अरे भैया पंडित जी के घर में तो पता नहीं कैसा बालक प्रकट हुआ है, 3200 दांत है, सिल्का ताड़ बना दिया। इस महान जगदुद्धारक महापुरुष को लोगों ने राक्षस तक कह दिया, दैत्य तक कह दिया, दानव तक कह दिया। अभुक्त मूल में जन्म हुआ, अभुक्त मूल में 27 दिन तक के मूल नक्षत्र होते हैं, तब तक पिता को पुत्र का मुख दर्शन करना निषिद्ध होता है। पिता को पुत्र के मुख दर्शन की आज्ञा नहीं थी ज्योतिष के विद्वानों की, और लोग कह रहे थे कि इस बालक का तो त्याग ही कर देना चाहिए, लेकिन माता तो माता ही होती है, माता ने क्या है, लाइट आ गई, सब लोग जितने बैठे हैं सबको सुनाई तो पड़ ही रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज की जन्मदात्री माता ने यह समझ लिया कहीं ऐसा न हो कि इस दिव्य बालक को लोग नष्ट कर दें, इधर उधर त्याग दें। तब उसने दासी चुनिया को नवजात बालक दे दिया कि इसके प्राणों की रक्षा करो, और स्वयं हुलसी माँ चल बसी और चुनिया भी बालक को लेकर के अपने गांव में आ गई। पर चुनिया भी बहुत समय तक गोस्वामी जी का पालन न कर सकी, चुनिया भी संसार से चल बसी। तब बालक तुलसीदास जी अनाथ की तरह उस गांव में, चुनिया के गांव में, हरिपुर गांव में भटकने लगे। कितनी पीड़ा, कितनी वेदना सहन की, वो वेदना उनके काव्य में यत्र तत्र प्रकट होती है। बचपन की जो दुर्दशा थी, लोग छाया से डरते थे तुलसीदास जी की, बालक तुलसीदास की छाया किसी पर न पड़ जाए, ये अपने पिता को खा गया, अपनी माता को खा गया, जिसने पाला पोसा उसको भी खा गया, जाने क्या क्या बात लोग कहते थे, भैया इसकी छाया न पड़े। गोस्वामी जी ने यहाँ तक अपने काव्य में कहा है कि किसी दयालु ने भूख से बिलबिलाते देख करके चार चने मेरी हथेली पर रख दिए तो मानत हूँ चार फल चार ही चणक को, चार चनों को मैं समझता था कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल गए। इसी विनय पत्रिका में अनेक जगहों पर उन्होंने इसकी चर्चा की। एक जगह वो कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत परसु धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इसका आशय ये नहीं कि कुत्ता जैसे पत्तल चाटता है ऐसे वो पत्तल चाटते थे, इसका आशय नहीं। उनके आशय यही है कि जैसे पत्तल चाटने से कुत्ते का पेट नहीं भरता, ऐसे मेरा कभी पेट नहीं भरा बचपन में, लेकिन आज सोहो चाखत नाम सुधारत, नामामृत का स्वाद मुझे मिल गया तो पेखत परसु धरो, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेही चुस्त विविध व्यंजन मेरे सामने प्रेम से परोस कर रखे जाते हैं, लेकिन उनको खाने की इच्छा हमारी नहीं होती है। नाम में इतना रस आता है, नाम में इतना स्वाद आता है, क्योंकि जो तो ही राम लागते मीठे। भगवान शिव ने पार्वती जी को प्रेरित किया और अनाथ बालक का पार्वती जी ने स्वयं गोद में बिठा करके नित्य खीर खिलाती थी भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जी। बालक को पाला पोषा। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री नरहरियानंदाचार्य जी को भगवान शिव ने चित्रकूट में मदगंजन महादेव ने प्रकट होकर आज्ञा दी कि तुम जाओ और उस बालक को विधिवत पंच संस्कार से युक्त करो, वैष्णव बनाओ, उसको अंगीकार करो भगवत शरण में और उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान करके और उसका संरक्षण करो, क्योंकि उसके द्वारा सारे जगत का बहुत बड़ा हित होने वाला है, वह एक बहुत बड़ी निधि है इस धरती की, उसकी सुरक्षा करो। श्री नरहरियानंद जी महाराज पधारे और बालक को दीक्षा देकर कृतार्थ किया, नाम रखा तुलसीदास और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार आदि होने के बाद गुरुजी ने थोड़ा बहुत पढ़ाया और राम कथा भी उन्होंने सुनाई। प्रथम सुमें गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत समझी नहीं तस बालपन तब अति रहू अचे। फिर काशी जाकर के शेष सनातन जी के पास छह अंगों के सहित संपूर्ण वेद को आपने पढ़ा, इतिहास पुराण को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, पढ़ा और पढ़ाया, किंतु शेष सनातन जी के भगवत धाम प्रयाण के पश्चात आपका मन अत्यंत व्यथित हुआ, शिक्षा गुरु का वियोग, और आप वहां से चलकर अपने गुरु जी की याद आई कि चित्रकूट में श्री स्वामी नरहरियानंद जी विराजमान है, वहां जाकर दर्शन करें। तो चित्रकूट आने पर पता चला कि श्री गुरुदेव भी अंतर्धान हो गए, तो दीक्षा शिक्षा गुरु दोनों ही अंतर्धान हो गए, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। और इतनी छोटी अवस्था में राजपुर गांव को छोड़ा था नवजात से, तो हमारा गांव कैसा है इसकी भी स्मृति तुलसीदास जी को नहीं थी। अरे नवजात बालक को क्या याद रहेगी कि हम कहां पैदा हुए, कोई स्मृति नहीं थी। पर मन में आया कि भाई जहां ये शरीर पैदा हुआ उस गांव को जाकर एक बार जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। वहां जब आप गए, युवावस्था थी, गौर वर्ण था, दिव्य स्वरूप था, अपने अंगुल के प्रमाण से तुलसीदास जी 108 अंगुल के थे, आजान लंबित भुजाएं थी, महापुरुषों के जितने दिव्य लक्षण हैं वे सारे लक्षण उनके श्रीअंग में विद्यमान थे और तपस्वी विद्वान तो थे ही, एक ऐसे अत्यंत तेज से देदीप्यमान एक ऋषिकल्प एक विशिष्ट महापुरुष को देख करके पूरा गांव आकृष्ट हुआ। भाई ये है कौन, कौन है, कौन है? पता चला कि तो इसी गांव के पंडित आत्माराम दुबे के पुत्र रामबोला हैं। तो लोगों ने फिर बहुत आग्रह किया कि महाराज गांव तो उसके बाद पूरा उजड़ गया था, द्वारा से बसा है, आप अपने कुल खानदान में अपने पिता के अकेले थे और आपके चले जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद अब आपके कुल का कोई दीपक भी जलाने वाला नहीं है, आप कोई विरक्त बाबा जी तो हो नहीं, ब्रह्मचारी हो। तो आग्रह किया और उनका हठ पूर्वक विवाह संपन्न करा दिया, लेकिन उस बंधन में बहुत समय तक आप नहीं बंधे। थोड़े ही समय बाद रत्नावती की फटकार सुनकर पुनः वैराग्य आपका तीव्र हो गया और आप सब कुछ त्याग करके काशी आए। काशी में एक प्रेत से पता प्राप्त किया हनुमान जी का, जहां आजकल संकटमोचन हनुमान जी विराजमान है, और हनुमान जी से पता मिला कि राम जी का दर्शन चित्रकूट में होगा, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। तुलसीदास के चित्रकूट आए। दर्शन की व्याकुलता बहुत तीव्र थी। मौनी अमावस्या थी, माघ अमावस्या जिसको कहते माघी अमावस्या। रामघाट पर मंदाकिनी गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ लगी थी। एक किनारे पर तुलसीदास जी भी स्नान करके बैठे थे, अपने शालिग्राम जी की ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय साक्षात सरकार रघुनाथ जी लखनलाल जी बालक के रूप में आए और कहा कि बाबा हमको भी चंदन लगाओ। आपने ठाकुर जी को तो अर्पित हो ही चुका था, प्रेम से चंदन लगाया, बाबा मैं आपको चंदन लगा दूं? तो आपने प्रसन्नता से कहा लगा दो। तो ठाकुर जी ने आपके मस्तक पर तिलक किया, मानो आपको संत कुल तिलक बना दिया, कवि कुल तिलक बना दिया, भक्त कुल तिलक बना दिया। राम जी ने तिलक कर दिया। आप यही समझ रहे थे कि श्याम गौर अत्यंत मनोहर दो बालक जी हैं, ये भगवान है, ये नहीं समझ रहे थे। तब श्री हनुमान जी ने सोचा कि ये तो फिर भूल में पड़ जाएंगे। तब आपने एक तोते के रूप में वृक्ष की डाली पर बैठकर हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही सावधान किया तब तक आप प्रणाम करना चाहते थे, दोनों सरकार अंतर्धान हो गए, विरह व्याप्त हो गया। हनुमान जी ने कहा धैर्य रखो, फिर दर्शन होगा। अब की बार घोड़े पर बैठे हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। तो ये राजकुमार शिकार खेलने जा रहे हैं, कोई सुंदर राजकुमार हैं, शिकारी हैं, तो आपने ठीक से नहीं देखा। तब हनुमान जी ने कहा तो दूसरी बार भी आप चूक गए, बोले ये सब छदम अदम का दर्शन ठीक नहीं है, हमको तो ऐसा दर्शन चाहिए कि राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, आप, माता जी, वशिष्ठ जी, सब पूरे राम दरबार लगा हो, राजगद्दी हो रही हो, सब देवी देवता घेर के खड़े हो, ऐसा दर्शन चाहिए, पूरा दर्शन चाहिए हमको। तब कहा ठीक है, चित्रकूट में राम राम करो, ऐसा ही दर्शन होगा। आप राम राम जपने लगे। अर्धरात्रि को कामदगिरी की परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते करते परिक्रमा करते करते अंत में परिक्रमा करते करते आपने जहां आजकल सरयू जी की धारा है ना, यहां आपने देखा कि सिंहासन लगा है, रत्नमय सिंहासन, और राज तिलक हो रहा है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं, पूरा दर्शन, ब्रह्मा जी, शंकर जी, गणेश जी, वशिष्ठ जी, नारद जी सब खड़े। तो आप सोचने लगे कि वाह, बचपन से रामलीला तो काशी में भी देखी है, लेकिन ऐसी रामलीला, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे भोले बाबा, तो साक्षात वाह, कैसी विचित्र। और यहाँ देखने वाले दर्शक उपस्थित नहीं है, आश्चर्य की बात है, इतनी दिव्य लीला हो रही है। साष्टांग प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भी तिलक करो, संत हो, ब्राह्मण हो, आप भी तिलक कर दो। तब आपने तिलक भी किया और लौट करके जब आए तब आपने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान का वहां राज तिलक हो रहा है। तमाम संत दौड़े हुए गए, वहां कुछ नहीं था, ये तो झांकी तुलसीदास जी के लिए ही प्रकट की। सारे भारतवर्ष के तीर्थों की, सारे भारतवर्ष की तीन परिक्रमाएं पैदल की आपने, और नाम जब किया तो जैसा हमने संतों के मुखारविंद से सुना है, नौ नौ का राम नाम से परिपूरित किए उन्होंने। हमारे यहाँ 9 का एक संख्या मानी जाती है, उस संख्या में नाम करने से एक नौका माना जाता है। आपने 9 नौका भरी, एक नौका का प्रमाण कितना है? 99,99,99,999,999 कितना? 99,99,99,999 इसको कहते हैं एक नौका। ऐसी ऐसी नाम जबकि 9 नौका भरी उन्होंने, कितनी? 9 नौका। तो मोटा मोटी ऐसा समझ लो कि 9 अरब नाम, यही समझा जाएगा ना? लगभग 9 अरब नाम उन्होंने जपा। लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, जो नाम से विमुख हैं उनके लिए तो सब असंभव ही है और जो नाम में अहर्निश लगे हुए हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। सात अरब नाम का जप करने वाले संत का तो मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है चित्रकूट में, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जिस गुफा में उन्होंने बैठकर जप किया उस गुफा में विश्राम करने से ही दिव्य अनुभूतियां शुरू हो जाती थी। महाराज जी की कथा थी तो उन्होंने अपनी गुफा खाली, महाराज जी के प्रति गुरु भाव रखते थे वो, तो महाराज जी ने गुफा खाली कर दी पुजारी जी ने, तो उसमें बहुत छोटी गुफा थी, मिट्टी की, खोद के बना देते जमीन में, तो उस पर चौतरी बनी थी, उस पर महाराज जी का आसन था, नीचे हमारा आसन था, तीसरा घुस नहीं सके उसमें, इतनी छोटी जगह। और पहले घुसते ही तो अंधेरा लगता, फिर थोड़ी देर अंधेरे में बैठो तो थोड़ा सा उजाला सा लगने लग जाता ना, ऐसा होता। तो वहां जब लेटते तब कोई ना कोई लीला अनुभूति होती है। महाराज जी को कहते महाराज जी ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ, महाराज जी बोले एक महान संत ने इतनी संख्या में नाम जप किया। तो जपने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लगभग 72-73 वर्ष की आयु में भगवान शिव की, विश्वनाथ जी की आज्ञा से आपने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया। 1554 में जन्म है और 1631 में रामचरितमानस लिखा उन्होंने। कितना समय हुआ है? 1554 में जन्म है और संवत 1631 में रामचरितमानस लिखा है। 77 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखना आरंभ किया, जब 9 अरब राम नाम जप चुके थे, इसलिए उन्होंने लिखा यही महारघुपति नाम उदारा। इसमें कुछ नहीं है, इस पोथी में उदार श्री राम जी का नाम ही है। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। शंकर जी ने तो आज्ञा दी ही, भाषा में लिखने की प्रेरणा उनको जगन्नाथपुरी से प्राप्त हुई। जगन्नाथपुरी जब वो गए तो वहाँ उन्होंने श्री उड़िया जगन्नाथ दास जी की भागवत है ना, कौन सी भागवत कहते हैं, जगन्नाथ ही भागवत कहते हैं ना, अति बड़ी जगन्नाथ। तो गांव-गांव में उड़ीसा के उस भागवत जी को उन्होंने सुना तो मन में आया कि संस्कृत के विद्वान तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे, आगे और अधिक समाप्त हो जाएंगे, तो भगवान का चरित्र लोग कैसे पढ़ेंगे, तो हिंदी भाषी लोगों पर कृपा करके संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने पर भी उन्होंने हिंदी में लिखा। और भाषा में लिखने की प्रेरणा श्री अति बड़ी जगन्नाथ दास जी के जो उड़िया भागवत है उससे तुलसीदास जी ने प्रेरणा प्राप्त। हरिशरणम, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके अवतरण से, उनके दिव्य प्रभाव से कलयुग त्रस्त हो गया। छोटे बड़े 11 ग्रंथ लिख चुके थे रामचरितमानस के सहित तुलसीदास जी, कितने ग्रंथ, 11 ग्रंथ लिख चुके थे, और पूरे भारतवर्ष में उनका दिव्य प्रभाव व्याप्त हो चुका था। कलयुग ने सोचा कि ये महात्मा कहीं उखाड़ के हमको बाहर न कर दें, तो कलयुग इनके पीछे पड़ गया। अनेक प्रकार से कलयुग सताने लगा। तब आपने हनुमान जी से शिकायत की, ये बहुत परेशान कर रहा, शरीर में आधी व्याधि पैदा कर दे, पीड़ा उत्पन्न कर दे। वो कहता था कि सब ग्रंथों को पत्थर बांध के गंगा जी में डुबाओ, आप अपने हाथ से डुबाएंगे तो ग्रंथ अपने आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे, मेरा प्रभाव जम जाएगा। तब आपने हनुमान जी से कहा, तब हनुमान जी ने कहा कि यह कलयुग भी भगवान का ही बनाया हुआ है, इसकी मर्यादा, इसका धर्म भी भगवान का ही बनाया हुआ है, इसलिए किसी के अनुशासन से ये मानेगा नहीं। हाँ, भगवान अनुशासन उन्हें बनाया है, हम आपको स्थापित करें, आपको बनाएं, आपको कुछ प्रभाव दें, तो कभी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको कम या ज्यादा भी तो कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कलयुग से, कलयुग की पीड़ा से बचने का एक ही साधन है कि तुम अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी को विनय भरी चिट्ठी लिखो, विनय की पत्रिका लिखो, और वो पत्रिका जब राम जी के हाथ में जाएगी और राम जी उसको पढ़ लेंगे तो वो कलयुग को थोड़ी कड़ी नजर से देख लेंगे, फिर कलयुग की हिम्मत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके, आपको परेशान करे। तब हनुमान जी के आदेश से आपने विनय पत्रिका लिखी, और इस बात को विनय पत्रिका के उपसंहार में कहा भी है कि हमने लिखी तो किस किस के हाथ में गई, फिर अंत में राम जी के हाथ में गई, और परी रघुनाथ हाथ सही है, राम जी के हाथ में पड़ी, राम जी ने उसको पढ़ा और सही किया। कब पढ़ा, बोले जब मैंने कहा, विनय पत्रिका की ही एक पंक्ति है, एक पंक्ति केवल उतना ही कहें, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। इस पद में तुलसीदास जी ने राम जी को बाप कहा, क्या कहा, बाप। श्री जी अनंत श्री समलंकृत भगवान ठाकुर जी इष्ट देव आराध्य देव ब्रह्मांड कुछ नहीं, सीधा बाप। भगवान के हाथ में देंगे तो और से बचवाएंगे, पर बेटा की चिट्ठी बाप के हाथ में जाएगी तो बाप खुद पढ़ेगा, इसलिए विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। राम जी ने खुद बांचा, हस्ताक्षर किया, और कहा कि इस ग्रंथ का जो आश्रय लेंगे वो कलयुग के दोषों से ग्रसित नहीं होंगे, वो इसी जन्म में इसी शरीर से मुझे प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, मेरी अविरल भक्ति अविरल प्रेम प्राप्त करके धन्य होंगे। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त ग्रंथ है विनय पत्रिका। किसी भी परंपरा का साधक हो, सभी परंपराओं के वैष्णवों के लिए, साधकों के लिए विनय पत्रिका के पद संजीवनी का काम करते हैं, उसके दुर्बल ज्ञान को पुष्ट करते हैं, उसकी क्षीण हो चुकी भक्ति को पुष्ट करते हैं, उसके वैराग्य को प्रबल बनाते हैं और नाम निष्ठा को बहुत दृढ़ करते हैं। नाम निष्ठा तो क्या कहना, विनय पत्रिका में नाम निष्ठा बहुत ज्यादा है। तो भगवत प्रेरणा से पिछली वर्ष से विनय पत्रिका की चर्चा चल रही है। इस बार मन में सोचा उसे पूर्ण करें, अभी जड़खोर गोधाम में भी थोड़ी देर बैठकर चर्चा करते हैं। तो हमने सोचा कि तीन दिन में क्या कहें, वाल्मीकि यहाँ हो ही गई, भागवत जी हो ही गई, तो जो विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है उसी क्रम को हम चलावें। तो ग्रंथ के लेखक का संक्षिप्त परिचय और इस ग्रंथ की उपादेयता उपयोगिता, इसकी हमने संक्षिप्त चर्चा की। आप लोग तो सब खूब भजन करने वाले महात्मा हैं, हो सके तो कम से कम एक बार, गीता प्रेस से छपी हुई है विनय पत्रिका, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, बहुत छोटी पुस्तक है, उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। ये है वो विनय पत्रिका, इतनी सी पुस्तक है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। आपने दर्शन किया कुंज विहारी जी बाबा घनश्याम दास जी का? बाबा घनश्याम दास जी वृंदावन में रमण ऋषि में रहते थे, शांति निकेतन आश्रम में, निम्बार्क संप्रदाय के थे और महावाणी के रसिकों की वाणी साहित्य के अद्भुत विद्वान थे। लगभग 100 वर्ष के होकर के गए। परम पूज्य जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज उनका बहुत आदर करते थे। वृंदावन में एक उत्सव मनाया था तो उनको श्री निम्बार्क भूषण निम्बार्क रत्न की उपाधि देकर के उन्होंने उनका पूजन किया था। आचार्य चरण बहुत अच्छे महात्मा थे, ठाकुर जी की अनुभूति उन्हें प्राप्त थी, बहुत अच्छे संत, क्या कहना है, जिन्हें संत कहते ऐसे थे वो। हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था तो हम भी महाराज जी के साथ कभी कभी उनके पास जाते थे, तो महाराज जी का उनका सत्संग होता और हम तो सुनते और हमको क्या करना, कान से ऊंचा सुनने लग गए थे। एक मशीन रखते थे सुनने वाली, इतनी बड़ी सी मशीन जेब में रखते थे, वो एक बटन जैसा कान में लगा के रखते थे। तो वो मशीन हमेशा कान में लगा के नहीं रखते, माला झोली में हाथ रहता, भजन करते रहते, कोई कुछ पूछता संसारी व्यक्ति कुछ भी तो इशारा करते कि बहरे हैं सुनते नहीं हैं, तो तुम क्यों बेकार में बोल रहे हो, हमें तो सुनाई पड़ नहीं रहा है। और महाराज जी पहुंच गए या हम ही पहुंच गए तो ये महाराज जी के पास बालक रहता है ये देख लेते, तो इशारा करते कि बाबू बोलो नहीं, तो मशीन चालू कर लेते फिर कहते बोलो। तो कहते थे भगवान ने बड़ी कृपा की है, कान की श्रवण शक्ति चली गई है, संसार का कोई शब्द कान में पड़ता नहीं है, और कोई संत आवे तो सत्संग की ही चर्चा करेंगे, उनके पास तो संसार की चर्चा होती नहीं है, इसीलिए हम कान में मशीन लगा लेते हैं। तो हम जब जब उनके निकट जाते थे या महाराज जी पधारते थे तो विनय पत्रिका के किसी न किसी एक पद की चर्चा वो करते थे, और उनका कहना था कि मैं निम्बार्क परंपरा का साधु हूं, लेकिन मुझे अपने जीवन में सर्वाधिक लाभ यदि किसी ग्रंथ से हमको मिला है तो वो हमको विनय पत्रिका से लाभ मिला है। और कहते थे कि पूरी विनय पत्रिका मुझे कंठस्थ है, मैं नित्य पाठ करता हूँ उसका। और कहता मैं कहते थे कि मैं सबसे कहता हूँ कि भाई यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते तो उसको जरूर पढ़ो, ऐसा अद्भुत ग्रंथ विनय पत्रिका। तो संत जी ने कह दिया विनय पत्रिका ही सुनाओ, जो चल रहा है वही सुना दो। तो आप पूज्य संतों के चरणों में, पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में, उनके शताब्दी महोत्सव में हम विनय पत्रिका के 172वें पद की ही चर्चा कर रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध पद है। इसमें गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपने हमें बड़ी कृपा करुणा करके धर्म प्राण भारत वर्ष में मानव शरीर प्रदान किया है, मानव शरीर में भी ब्राह्मण कुल में जन्म प्रदान किया है, फिर अच्छे संत महापुरुषों का चरणाश्रय प्रदान किया है, आपने कोई कृपा, आपकी कृपा में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं, आपकी कृपा पूरी है, पर हमें बड़ी पीड़ा होती है कि संत का वेश, संत का स्वरूप तो हमें मिल गया पर संत का स्वभाव हमें नहीं मिला। हे नाथ, संत की वेशभूषा तो हमें मिल चुकी है पर संत की रहनी हमें प्राप्त हो जाए। आप सबको तो संतों की वेशभूषा भी प्राप्त हो गई है और रहनी भी आप सबकी संतों के जैसी ही है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ही गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि इस वेश के साथ संतोचित रहनी भी हमारी है। तो संत की रहनी क्या है, कैसी रहनी संत की होती है, और उस रहनी की प्रार्थना सबको करनी चाहिए, यही बात तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी कब हूँ कहो यही रहनी रहूंगो, कब हूँ कहो यही रहनी। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, हाँ संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, कब हूँ तो संत के स्वभाव की सबसे पहली बात कौन सी है? हाँ, यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सौ कछु ना चाहूंगो, काहू सौ कछु ना परहित निरत निरंतर मन सम वचन नेम निभाऊंगो, वचन ने निभाऊंगो, वचन ने निभाऊंगो, कहूं कहूं याई रहनी रहूंगो, कहूं कहूं याई परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, से ही पावक ना दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, हाँ पर गुण नहीं दोष कहूंगो, कब हूँ कहूँ याही रहनी रहूं, कब हूँ कहूँ याही रहनी रहूं, कब हूँ कहूँ याही रहनी रहूं, कब हूँ कहूँ याही रहनी, परिहर देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, परिहर देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भगति लहूंगो, यह पथ रही अविचल हरि भगति लहूंगो, अविचल हरि भगति लहूंगो, अविचल हरि भगति लहूंगो, कब हूँ कहूँ याही रहनी रहूंगो, कब हूँ कहूँ याही रहनी, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, कब हूँ कहूँ याही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही इस पद का अलग अलग प्रकार का भाव हम दो दिन में दे चुके हैं। पुनः इसी की चर्चा इसीलिए की जा रही है कि ये बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में कि हरि गुरु संतों की कृपा से भगवान का वेश मिल गया है, भेष भगवान का प्राप्त हो गया है, संत का वेश प्राप्त हो गया है, अब संत का स्वभाव संत की रहने भी आई, वेश नहीं भी हो और केवल संत की रहनी होवे तो उसके संतत्व में संदेह नहीं है, और वेश बहुत उत्तम हो पर आचरण स्वभाव संत के जैसा न हो तो उसका परिणाम क्या होगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्वयं कहा है, सदा रहें अपन पो दुराए, अपने स्वरूप को छिपा कर रहते हैं संत, सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। देखने में लगते नहीं कि कोई महान संत है, नीतिकारों ने कहा नारिकेल समाकारा दृश्यं से मही साधवा, साधु तो नारियल के जैसे होते हैं, ऊपर से कठोर जटाजूट और भीतर गरी, और हमारे जैसे लोग बढ़िया चमकने कपड़ा पहनने वाले, अन्य बदरी का कारा भैरव मनोहरा, और अन्य माद्रिशाह हमारे जैसे लोग बदरी का कारा बेर के फल के जैसे होते हैं, बाहर से बड़ा चमकता है बेर का फल जैसे बढ़िया कोई मालिश कर दिया हो तेल की, और भीतर गुठली, और कई बार बेर में कीड़ा भी निकलता है, भीतर कीड़े भी निकलते हैं, पर उस कुवेश से भी उनकी महिमा घटती नहीं है। क्यों? क्योंकि किए हू कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु। हनुमान जी जामवंत जी को कौन सा आप बहुत बढ़िया भेष है, एक बानर का है एक रीछ का है, कुवेश है, लेकिन आज भी साधु समाज में हरिभक्तों की सभा में श्री जामवंत जी हनुमान जी का कितना आदर है, कितना सम्मान है। और जो वेश तो संत का है पर आचरण संत के जैसे नहीं है, स्वभाव संत के जैसा नहीं है, उनकी स्थिति क्या होती है। गोस्वामी जी ने कहा लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियई देऊ, वेश प्रताप पूजियई देऊ, पर उघरही अंत ना हो है निबाहू, उघरही अंत ना हो ये निबाहू, काल ने मी जिमि रावण राहू, काल ने मी जिमि रावण राहू, काल नेमी जिंदावन जाओ, काल नेमी जिंदावन जाओ। हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए काल नेमी के, दो परिणाम क्या हुआ, रावण साधु सन्यासी के वेश में आया, आवाज एक जती कर भेसा, पर बाद में रावण का पता चल गया, रावण का हाल क्या हुआ, रहा न को कुल रोवन हारा, और राहु देवता बनकर बैठ गया, लेकिन क्या हुआ, दो टुकड़े हो गए उसके। इसलिए भैया जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है, यही है संत की रहनी। तो प्रत्येक साधक के हृदय में यह भाव अवश्य होना चाहिए कि हरि भक्तों की जैसी रहनी होती है, शास्त्रों में पुराणों में संत वाणियों में कही गई है, वैसी रहनी हमारी बने। केवल वेशभूषा ही न हो, वेशभूषा के साथ ही साथ रहनी भी हमारी वैसी ही हो। क्या चाहते हैं आप? गोस्वामी जी कहते हैं महाराज वेश तो हमको मिल गया, स्वभाव चाहते हैं, संत स्वभाव गहूंगो, संत का स्वभाव हम चाहते हैं, आप संतों का स्वभाव हमको दे दीजिए। भगवान बोले कि हम क्यों दें, और कहीं मांग लो जाकर। तो गोस्वामी जी बोले संत से ही संत का स्वभाव मांगा जाएगा। ध्यान में आई बात नहीं आई? धनवान से जैसे धन की याचना करने पर धन मिल सकता है, विद्वान से विद्या की याचना करने पर विद्या मिल सकती है, ऐसे ही संत से याचना करने पर संत का स्वभाव मिल जाएगा। तो भगवान बोले कि संत तो बहुतेरे हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? बोले महाराज हमको तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं दिखाई पड़ता, सब कोई कहे राम सुती साधु, बैरियू राम बड़ाई करही, आप जैसा संत। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंग प्राण सखा उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव मैं संत हूँ। क्या कहते हैं भगवान? हम सबसे बड़े संत हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं संतो दिशन्ति चक्षुंसी बहिरर्कः समुत्थितः, आंख देखती है, बोलो आंख देखती है, उत्तर दीजिए, आंख देखती है क्या है, क्यों? हाँ ये बात, आंख यदि देखती होती तो घन गुप्त अंधकार में आंख से उजेला निकलने, टार्च रखने की जरूरत नहीं, इसी से चमक होने लग जाए। आंख नहीं देखती, प्रकाश में आंख को दिखाई पड़ता है। प्रकाश का मूल केंद्र कौन है? सूर्य है। तो जैसे सूर्य से यह दृगिंद्रिय शक्ति प्राप्त करके पदार्थों को देखती है, ऐसे ही कणकण में व्याप्त भगवान हैं, मैं हूँ कणकण में विराजमान, सर्वांतर्यामी हूँ, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूँ, पर यह दृष्टि कौन देता है? बोले दृष्टि तो है, पर उस दृष्टि में देखने की सामर्थ्य कौन देता है? बोले संत रूपी सूर्य। क्या? बहिरर्कः समुत्थितः, ये अर्कः सूर्य समुत्थितः, ये प्रकट सूर्य संत ही हैं, जो कण कण में भगवान को दिखा देते हैं। देवता बांधवा संत कहते इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, सबसे बड़े देवता संत ही हैं। संत मलुकदास जी ने तो अपनी वाणी में कहा, देव परे तन देऊ बहाई, देव खर ली पे मोर बलाई, चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, कह मलूक सब भर मन साऊं। संत, संत ही सूर्य हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद को, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, अपनी परंपरा के इन दिव्य महानुभावों को ब्रजभूमि में न भेजा होता तो क्या हम लोगों को ये पता चलता ब्रजभूमि कहाँ है, ठाकुर जी की लीला भूमि कहाँ है? ये महाप्रभु जी ने अपने परिकर को भेज के लिखा है तो क्या भूमि तो पहले से है, गिरिराज जी पहले से हैं, राधा कुंड पहले से, सब पहले से ही तो हैं। पर ये राधा कुंड है, ये गिरिराज जी है, ये यमुना जी है, यहाँ अमुक लीला हुई है, ये किसने बताया? धाम तो नित्य है पर उस धाम का प्रकाश किसकी कृपा से हुआ? इसलिए नाभाजी ने श्री रूप सनातन जी के संबंध में लिखा है, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार किय, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुहरूप सनातन त्याग। इसलिए भैया संत ही सूर्य हैं, संत सूर्य बन करके धाम को, नाम को, रूप को, लीला को, सबको प्रकाशित करते हैं। सबसे बड़े देवता संत, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। बांधवा, इनसे बड़ा कोई बंधु बांधव भी नहीं। तब प्रश्न उठा कि उद्धव जी ने कहा कि इतनी महिमा संतों की गा रहे हैं, वो संत हैं कौन? संत आत्मा हमेव च अहम। हे उद्धव, सबका आत्मा परम संत मैं ही हूँ। ठाकुर जी क्या करें, हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण क्या करें कि मैं ही संत हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सोचा कि ब्रज में राधा रानी तो हमको बहुत मान लीला का सुख देती हैं, द्वारिका में तो कोई कमी है नहीं, 16108 हैं, रुक्मणी जी से थोड़ी छेड़खानी करें, रुक्मणी जी रूसें फिर हम मनावें, तो कुछ ब्रज लीला का थोड़ा बहुत तो अनुभव करें यहाँ भी द्वारिका में। तो भगवान पौढ़े थे पलंग पर और रुक्मणी जी पंखा झल रही थी। भगवान बोले, देखो रुक्मणी जी, हम कोई ब्याह के लोभी लालची तो हैं नहीं, पर वो गलती होनी थी सो हो गई। नारद जी के बहकावे में आकर के तुमने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी हमारे पास तक आ गई, हमारे भी दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, बिना पूछे जांचे चल पड़े, घर में भी न मैया बाप से पूछा न दाऊ जी से पूछा, और अपने खास फुफेरे भाई से विरोध किया। अरे शिष्यपाल से ब्याह हो जाता तो क्या था, हमारा से भाई ही तो था, बुआ का लड़का था, बेचारे का तेल चढ़ा, सारे नेग हुए दुल्हा के, तेल चढ़ता कि हल्दी चढ़ती, क्या चढ़ता है, तेल कहते। तो सब नेग इसके हुए बेचारे के, और वो गाली देता है, और गाली क्यों ना दे, ऐसा काम जिसके साथ होगा वो गाली ही देगा। तो देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारा रूप गुण शील इतना अद्भुत है कि अभी भी शिशुपाल तुमको चाहता तो है भीतर से, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। हाँ हमें कोई वो नहीं, हम तो ठीक है, रहो रहो न रहो, जन्म जन्म मत रहो, अभी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ बात बिगड़ी नहीं, जाना चाहो तो वहां जा सकती हो, अब ये बात क्यों कही, कोई सुख है कहने की? बोलो, ब्याह हो गया, ब्याह ही नहीं हुआ, प्रद्युम्न जी का जन्म हो गया, एक लाला आएगा तब तुम कह रहे हो कि चली जाओ, ये बात हुई। ये केवल ऊट अटपट बात ठाकुर जी ने इसलिए कही कि रुक्मणी जी नाराज हो जाए, फिर मैं रुक्मणी जी को मनाऊ। लेकिन रुक्मणी जी तो इतनी भोली, ये सुनते ही वे इतनी व्याकुल हो गई, ठाकुर जी लगता हमारा त्याग करना था, मैं इनके योग्य तो नहीं हूं, पर इन्होंने करुणा करके हमें अपना रखा है, कहीं हमको त्याग न दे। इतनी व्याकुल हो गई कि हाथ से पंखा गिर गया और धड़ाम से नीचे गिर गई। ठाकुर जी पौढ़े थे तो चतुर्भुज नहीं थे, द्विभुज थे, तो भगवान की दो भुजाएं और प्रकट हो गई। भगवान ने अखबार में भरा रुक्मणी जी को, जल के छींटा दिए, पंखा करने लगे, ठाकुर जी लिटा दिया उसी आसन पर। बहुत देर में रुक्मणी जी होश में आई, बहुत विकल हो रही थी, रो रही थी, सिसक रही थी, कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रुक्मणी जी बोली, हमारा त्याग मत कर देना। भगवान हंसने लगे कि हम तो हंसी ठिठोली कर रहे थे, तुम उसको सच्चा मान लिया, तुम इतना उद्विग्न हो गई, हम तो सोचते थे थोड़ा रूस होगी, रूस जाओगी, मान कर जाओगी, हम मनावेंगे। देखो देवी, गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं है, कितना ही सुख है कि गृहस्थ आदमी झगड़े झंझटों में परेशान तो रहता ही है, कभी आता है तो अपनी पत्नी से कुछ हास परिहास में उसके क्षण व्यतीत हो जाते हैं, इसी को वह सुख समझ लेता है। तो वहां नारद जी ने एक विशेष, भगवान ने एक विशेष बात कही, वो केवल उतनी बात को हम कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी जी, तुमको लगता जरूर है कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, 16108 रानी पटरानी मेरे, नहीं मैं संत हूँ। क्या कहा ठाकुर जी ने? मैं संत हूँ। ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी जी निष्किंचना वयम सत्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण नहियाढ्या माम भजन्ति सुमध्य में। निष्किंचन माने संत होता है, हम सदा सर्वदा के अकिंचन महात्मा हैं, मेरा कुछ नहीं मेरे पास, और जो जैसा होता है उसका प्रेम भी वैसे ही लोगों से होता है। मैं अकिंचन हूं इसलिए अकिंचन महात्माओं से हमारा प्रेम है, अपनी बिरादरी के लोग सबको अच्छे लगते हैं। अब कोई हमसे पूछे तो हम तो सच्ची बात बताएं, कुछ कहें न कहें, दसवीं साधु जहां सामने बैठ गए वहीं हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता, भरा था, साधुओं के बिना मन नहीं लगता। संत भगवान का दर्शन हो गए तो ही मन में प्रसन्नता होती है, क्यों ना हो, अपनी जात बिरादरी के लोग सबको अच्छे लगेंगे, सेठों का सेठों से प्रेम, राजाओं का राजाओं से प्रेम, आफिसरों का आफिसरों से प्रेम, पढ़े लिखों का पढ़े लिखों, साधुओं का साधुओं से प्रेम। भगवान बोले हमारा साधुओं से प्रेम इसलिए कि हम भी साधु ही हैं, इसीलिए धनी मानी लोग हमको नहीं भजते, तुमको भजते हैं। ठाकुर तुम लक्ष्मी हो ना, महालक्ष्मी, तुमको तो धनी मानी भजते हैं पर हमको नहीं भजते, क्यों? हम तो संत हैं, अकिंचन है, अकिंचनों को कौन भजेगा? हम अकिंचन, हमारे भक्त नारद जी अकिंचन, एक अकिंचन ने दूसरे अकिंचन की प्रशंसा कर दी, तुम चक्कर में फंस गए। श्री रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आप झूठ बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके प्राण प्यारे जो संत हैं उनके जीवन में आपके अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अकिंचन है। ये दारागार पुत्रात्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वामां शरणं याताः कथं तास्यतुमुत्सहे। ये दारा पत्नी पुत्र घर कुटुंब इमं इस लोक को परलोक को भोग को मोक्ष को सबको तिलांजलि देकर जो मुझसे प्रेम करते हैं तुम ही बताओ मैं उनका कैसे त्याग करूं। संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूं, संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते, मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानते। अस स्वभाव कहूं सुनाऊं न देखूं अज कई खगेश रघुपति सम देखूं कई खगेश रघुपति सम लेखूं कई खगेश रघुपति सम लेखूं। इसलिए संतों के गुण संतों के गुण नहीं है, संतों के गुण भगवान के गुण है। किसके गुण है? भगवान के गुण संतों में आ जाते हैं। कल हमने इस विषय की चर्चा की थी, भगवान ब्रह्मण देव हैं तो प्रहलाद जी ब्रह्मण हैं, भगवान सत्यसंध हैं तो प्रहलाद जी सत्यसंध हैं, भगवान शील सिंधु हैं तो प्रहलाद जी परम शीलवान हैं। उपासक में उपास्य के गुण आविर्भूत हो जाते हैं। फिर से सुन लो, उपासक में उपास्य के गुण प्रकट हो जाते हैं। उपासक में यदि उपास्य के गुण नहीं आए तो उपासना ठीक नहीं है, उपासना में कहीं कहीं दोष है। उत्तम निष्काम सेवक में स्वामी के सारे गुण आ जाते हैं, कुछ देने लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वामी के सारे गुण सेवक में आ जाएंगे यदि सेवा निष्काम है तो। भगवान के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं, भगवान के गुण भक्त में नहीं आए, गुरु के गुण शिष्य में नहीं आए, स्वामी के गुण सेवक में नहीं आए तो कहीं न कहीं कमी रह गई। तो महाराज संत के गुण आपके ही तो गुण हैं, आपके ही गुण आते हैं तब तो उनको संत कहते हैं, तो हम संत स्वभाव की याचना किससे करेंगे? जैसे विद्या की याचना विद्वान से की जाती है, ऐसे ही संत स्वभाव की याचना हम आपसे ही करते हैं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहुंगो। हे कृपालु, आपकी कृपा से, इसका मतलब है ये कृपा से ही होगा, ये अपने साधन से, ये कृपा से होगा। अरे संत स्वभाव की बात तो बहुत आगे की बात है, संत का दर्शन वो भी बिना कृपा के नहीं होता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत का सत्संग भी बिना कृपा के नहीं होता है, संत विशुद्ध मिले ही परते ही चित में राम कृपा कर जे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग कृपा से सुलभ होता है। और आप सुन चुके हैं, जब द्रवें दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला लक्षण क्या है साधु का? पहला लक्षण है जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। पहला है जथा लाभ संतोष, ये यथा लाभ संतोष माने होता क्या है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री दत्तात्रेय भगवान ने यथा लाभ संतोष के लक्षण का निरूपण किया। वो कहते हैं कि जैसे प्राण वायु आहार मात्र से संतुष्ट रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, जीवित रहने के लिए आहार चाहिए, खाना पीना बंद कर दो तो थोड़े दिनों में प्राण चले जाएंगे कि नहीं? अभी एक अपने मलुक पीस के संत थे, आज ही उनका शरीर पूरा हुआ, श्री रामकृष्ण दास जी। वैसे शरीर तो उनका महाराष्ट्र का था, पर उनके पिता माता काम धंधे के लिए बंगाल आ गए थे, तो मूल में मराठी और भाषा से और संस्कार से बंगाली, फिर कैसे कैसे यहाँ आए, साधु बन गए मलुकपीच में। तो यहाँ भी रहे, मलुकपीच में रहे, तो उनकी भजन की प्रवृत्ति खूब थी, नाम जप, बहुत नाम जप कर सेवा भी खूब करते थे, भजन भी खूब करते। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम चित्रकूट में रह के भजन करो, कोई बात नहीं। तो चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में हमने एक आश्रम बताया था कि वहां चले जाना, वहां रहना, वहां कुछ दिन रहे, पर वो उनको इतनी ज्यादा एकांगी पना था कि ऐसी जगह जहां हमको कोई न देखे, हम किसी को न देखें। तो चित्रकूट में टाटी घाट ऐसी जगह है, टाटी घाट में बिजली नहीं, पानी के लिए मंदाकिनी गंगा है, नीचे उतर के जाओ गंगा जी से जल ले, तो पानी भी नहीं, वहां बिजली भी नहीं, रोड भी नहीं, और रोड पानी बिजली हो तो जनता पहुंचेगी, रोड पानी बिजली नहीं तो जनता कहां से पहुंचेगी। और राम जी वहां इतने दयालु हैं कि वहां टाटी घाट में जो महात्मा रहते हैं ना, वो भिक्षा में कथनचित, अब भिक्षा भी दूर जाके गांव में मांगनी पड़ती है, अब आटा लाके भी रखें, शेर दो शेर आटे का संग्रह भी करके रखें, तो रात्रि को कोल भी ला जाते जंगली, वो उठा ले जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने सेवक नियुक्त कर रखे हैं कि तुम संग्रह करके रखना भी चाहो तो टाटी घाट में रह के शेर दो शेर आटे का भी संग्रह नहीं कर सकते, वो कोल भी ले जाते हैं, सब जंगली लोग ले जाते हैं, और नहीं, और महात्मा रखते भी नहीं वहां, क्यों रखेंगे? तो कहेंगे रोटी बना के खिलाओ रात को, कहेंगे चोर बदमाश होते हैं, रोटी बना के खिलाओ, बड़ी समस्या। तो हमसे बोले टाटी घाट में रहेंगे, तो रह जाओ, तो वहां रहेंगे टाटी, हम भी उनके यहाँ एक बार होके आए, ये भी रहे कुछ दिन। तो मैंने विशेष रूप से कहा था तब तुमको वहां रखने दिया, नहीं तो बोले हम किसी को रखते नहीं। वहां रहे और खूब भजन किया उन्होंने, भजन करके ठाकुर जी की विशेष कृपा करुणा, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां उन्होंने प्राप्त की। अभी हरिद्वार कुंभ में वो मिले तो बड़ी समस्या, खाना पीना छोड़ दिया, केवल गंगा जल पर थे, तो मैंने उनको समझाया भाई ऐसा क्यों, भोजन वगैरह क्यों छोड़ दिया, प्रसाद तो पाया करो। उन्होंने कहा महाराज जी मैं सबके सामने तो नहीं कह सकता, पर आप कह रहे हैं तो मैं चाटी घाट में भजन कर रहा था तो एक सिद्ध पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। क्या कहा? अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब कोई भी कर्म शेष नहीं बचा, अब तो तुम राम जी के चरणों में पहुंचने की तैयारी कर लो। तुम्हारा सब काम हो गया। तो मैंने पूछा महाराज कैसे करें? बोले अब तुम यहां से हरिद्वार चले जाओ, संतों का गुरुजी का दर्शन करो, गंगा जी के तट पर रहो, प्यास लगे तो गंगा जल ही पियो और बस नाम जप करते करते वहीं अपने प्राणों का विसर्जन करो। तो बोले ऐसे एक महापुरुष की सिद्ध की आज्ञा हुई है आप जाए। बोले मैं हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। और हमने कहा ठीक है, कहा भी मैंने कहा चलो वृंदावन चलो, बोले नहीं आपकी आज्ञा हम तो यहीं रहेंगे। ठीक, तो श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान है ऋषिकेश वाले, उनके यहाँ चले गए थे, अपने एक संत हैं ब्रजवासी संत हैं स्थान के ही हैं, उनको हमने कह दिया था तो वो उनकी देखरेख में थे। तो लगभग 56 दिन तक तो वो गंगा जल पर रहे, इतना इतना ज्यादा गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल। अभी 3 दिन से कोठरी से अखंड नाम जप ही कर रहे थे और बाहर निकले नहीं, जल भी नहीं लिया। और आज प्रातः काल अत्यंत सुखपूर्वक बिना किसी वेदना बिना किसी कष्ट के अपने प्राणों का गंगा तट पर विसर्जन करके ठाकुर जी की लीला में प्रवेश किया। जीवन सफल हो गया। तो उनका महेश जी का संदेश आज ही आया, महेश दास जी का। बोले महाराज जी 3 दिन से हम कह रहे थे तो बोल कुछ नहीं रहे थे, खाली बस भजन कर रहे थे, गंगाजल भी 3 दिन से नहीं लिया, अभी हम गए हैं। तो बोले हमने बहुत कहा तो कहते थे गुरु जी का चरणामृत मेरे पास रखा था, तो मैंने कहा कि ये चरणामृत तो ले लो गुरु जी का। जैसे मुख में चरणामृत गया तुरंत भगवत स्मरण करते करते सामने ही उन्होंने देह का त्याग कर दिया, पूर्ण सावधानी। और आज संतों ने उनका जल समाधि भी कर दी। ये बात तो मुझे सहज ही स्मृति में आई क्योंकि आज की ही ये घटना है। तो हैं? आपने यहाँ थे, लीला दर्शन करते थे, कथा सुनते थे। तो राम जी जैसे प्राण वायु केवल आहार मात्र से संतुष्ट रहता है, ऐसे ही साधक को जीवित रहने के लिए आहार करना चाहिए और उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए। दो तरह की बातें, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, इसलिए जीते हैं खाने के लिए जीते हैं, अब कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जो खाने के लिए जीते हैं वो तो हमारे जैसे मोटे तागड़े होते हैं, हमारे जैसे मोटे तगड़े होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और जो जीने के लिए खाते हैं वो जैसे महात्मा जो कहरे शरीर के बैठे हैं, शायद बहुत कम खाते होंगे तब इतना पतला शरीर है, नहीं तो बहुत कम प्रसाद पाते होंगे। तो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। और जीना किस लिए चाहिए? जीने के दो प्रयोजन हैं, भगवत भागवत सेवा और निरंतर नाम स्मरण, दो साधन। शरीर से सेवा और जिह्वा से निरंतर श्री हरि नाम का आश्रय। ये दो काम करने के लिए हमें जीवित रहना, और संसार करने के लिए थोड़ी जीवित रहना, संसार करने के लिए तो तमाम लोग हैं काम करने वाले, जीवित रहने वाले। पर साधु को तो साधन और सेवा दो के लिए ही जीवित रहना है, और उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। प्राण वृत्तैव संतुष्येन मुनिर नैवेन्द्रिय प्रियैः, इंद्रिय प्रियैः। इंद्रिय प्रिय जो विषयी पुरुष हैं वो तो तृप्त ही नहीं होते, चाहे जितना खाओ फिर भी खाने के लिए हाय हाय, चाहे जितना कपड़ा हो तो भी कपड़े के लिए हाय हाय, चाहे जितना धन हो तो भी धन के लिए हाय हाय। पर साधक जो होते हैं वो तो केवल जीवित रहने मात्र के लिए आहार करते हैं। देखो श्रीमन महाप्रभु जी को सन्यास लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आप बताओ। साक्षात नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री राधा के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं, उन्हें सन्यासी वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। नाभाजी कह रहे हैं अवतार विदित पूरब मही उभे महंत देही गई श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। नाभाजी कहते अवतार अवतार विदित पूरब मही, पर श्री गौर हरि ने सन्यास लिया। क्यों लिया सन्यास? सन्यास केवल इसलिए लिया कि वे साधकों की रहनी कैसी होनी चाहिए, विरक्तों की साधु सन्यासियों की रहनी कैसी होनी चाहिए, ये कहने का विषय नहीं है, ये तो करके दिखाने का विषय है। और श्रीमन महाप्रभु जी ने जो विरक्ति का सन्यास का चतुर्थाश्रम का मर्यादित स्वरूप जो महाप्रभु जी ने प्रकट करके दिखाया है, वैसा तो इतिहास में कहीं दूसरा उदाहरण प्राप्त नहीं होता। अरे उनके परिकर का वैराग्य देखो, श्री रूप गोस्वामी जी का वैराग्य देखो, श्री सनातन गोस्वामी जी का वैराग्य देखो, अरे दूर कहाँ जाओगे, यहीं से ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का वैराग्य देखो, उनकी रहनी देखो। ये रहनी क्यों आई उनके परिकर में? इसलिए यह रहनी आई कि स्वयं महाप्रभु जी की रहनी इस प्रकार। आज हम बड़े लोगों को रिसीव करने कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, नेता अभिनेता राजा महाराजा ऑफिसर अधिकारी, और पूरी नरेश जो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक हैं, पोहंडी के समय सेवा जिनकी जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं रथ यात्रा के समय, ऐसे पूरी नरेश को भी कि रजोगुणी है राजा है ऐसा मान करके महाप्रभु जी उनकी ओर देखते नहीं थे, उनका आलिंगन तक गणपति महाराज का नहीं करते। चरित्र में है कि नहीं? तब संतों ने बताया कि गोपी गीत गाओ और रथ यात्रा जा रही थी श्री गुंडीचा की ओर, और गजपति महाराज ने तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि कल्म सापं श्रवण मंगलं श्रीमदातम भुवि इतना सुनते ही तो महाप्रभु जी प्रेमावेश में होकर उनको हृदय से लगा लिया। केवल संतों की विरक्तों की रहनी, उस रहनी का उपदेश करने के लिए महाप्रभु जी ने सन्यास लिया, नहीं उन्हें सन्यास लेने का क्या प्रयोजन था। प्रेमी संसार के भोगों को सुखों को तृणवत त्याग देते हैं, ये करके दिखाया उन्होंने। पहला यथा लाभ संतोष, कितने मठ बनाए महाप्रभु जी ने, कितने मठ बनाए श्री राधाकांत मठ में गौर गंभीरा में महाप्रभु जी ने खरीदा बनाया, किसका था? अरे राजा की तरफ से ही तो वहां ठाकुर जी विराजे थे, हैं? काशी मिश्र, महाप्रभु जी ने तो कोई खरीद के नहीं बनाया। और इतनी छोटी सी कोठरी 18 वर्ष उसमें विराजे। यथा लाभ संतोष, किसी भी साधु के महापुरुष के चरित्र को आप देख लीजिए, पहली बात उसमें मिलेगी यथा लाभ संतोष। यह प्राण वृत्यैव संतुष्येन मुनिर नैवेन्द्रिय प्रियैहि। जैसे प्राण वायु आहार मात्र से संतुष्ट होता है, ऐसे ही भगवान के भक्त किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कम से कम में निर्वाह जितना मिल जाए उसी में बड़े संतुष्ट रहते हैं। सदा, सदा कन्वय दोनों तरफ है। यथा लाभ संतोष सदा, और सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। सदा सर्वदा यथा लाभ संतुष्ट रहूंगा और कभी किसी से कुछ चाहूंगा नहीं, माने संतोषी हो जाऊंगा। और न चाहने वाला कौन होता है? अलोभी होता, निर्लोभ। मैं लोभ रहित हो जाऊं, तृष्णा रहित हो जाऊं। और परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निवहूंगो। और महाराज जी, परोपकार करना संत का स्वभाव है। परोपकार भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है, अलग अलग देवताओं की अलग अलग प्रसन्नता का साधन होता है। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार प्रसिद्ध है। नमस्कार मात्र से सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा प्रियो शिवः, शंकर जी जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। जितना जल हर हर हर हर करो उतने जल्दी खुश, खूब जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में गोपीश्वर महादेव में कुआ है, पौराणिक तीर्थ है, उसका नाम है सप्त समुद्र कूप। क्या नाम है? गर्ग संहिता में पुराणों में उसकी बड़ी महिमा है। वो वृंदावन का एक विशिष्ट तीर्थ है, सातों समुद्रों का निवास है उस कुएं में। लेकिन अब दुर्भाग्य से वो समाप्त हो गया कुआ, अब लोगों ने बोरिंग करा दी है। तो बोरिंग पहले हमने देखा अपनी आंखों से कि जब शयन होता था भोले बाबा का तो उसी शब्द समुद्र कूप की पचासों सैकड़ों बाल्टी लोग भर भर के खींच खींच के देते थे और रोज हर हर हर हर हर हर रात को इतना नहाते थे गोपेश्वर महादेव क्या कहें। अब हमने देखा है अब तो वो बोरिंग वाली शटल ले लेते बॉल उसी से खूब नहवाते उनको। अब नया जमाना आ गया अब कलश भर के नहाने वाली बात बंद हो गई। तो शंकर जी हैं शायद उस वो रबड़ की बॉल के पानी से शटल के पानी से प्रसन्न हो जाते होंगे जो भी हो। जलधारा प्रियो शिवा वो जलधारा प्रिय हैं। गणेशो मोदक प्रियः गणेश जी मोदक प्रिय हैं। लड्डू जितने जल्दी चढ़ाओ उतने जल्दी खुश इसलिए उपनिषद में लिखा है यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम वाप्नोति। 1000 लड्डू चढ़ाओ गणेश जी को जो चाहो सो ले लो मोदक प्रिय हैं। और पंच देवों में शक्ति है भगवती वो अर्चना प्रिय है। अर्चन जितना अर्चन करोगे उतना भगवती प्रसन्न होगी इसलिए कुंकुमार्चन पुष्पार्चन ये सब उनका विशेष होता है। बोले आपने भगवान को तो बताया नहीं ठाकुर जी किससे प्रसन्न होते हैं कहते उपकार प्रियो विष्णु है। भगवान तो उपकार प्रिय है उपकारी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं परोपकार करने वाले पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भूखे को अन्न देना यह भी उपकार है किसी प्यासे को जल देना यह भी उपकार है किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देना यह भी उपकार है किसी रुग्ण को औषधि देना यह भी उपकार है किसी धनहीन को अत्यंत आवश्यक होने पर कुछ धन की व्यवस्था कर देना यह भी उपकार है। पर ये सब चीजें नाशवान हैं इनसे जो उपकार होगा हित होगा उससे अभाव की निवृत्ति नहीं होगी। पर एक ऐसा उपकार है जिस उपकार के बाद फिर सारे अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और वो उपकार है संतों का भगवत प्राप्ति करा देना श्री कृष्ण प्राप्ति करा देना ये संतों का सबसे बड़ा उपकार है। माल मुलुक हरि देते हैं हरिजन हरि ही देते हैं। हरिजन हरि ही देते तो संत उनके पास अन्न वस्त्र आदि कुछ उससे तो वो उपकार करते ही हैं प्रयोगकार तो संसार के तमाम लोग भी करते हैं पर संतों का सबसे बड़ा उपकार है जीवों को हरिभक्ति प्रदान करके भगवत प्रेम प्रदान करके भगवत प्राप्ति करा के उनके जीवन को धन्या से धन्य बना देना यही संतों का सबसे बड़ा उपकार है। संत की परिभाषा क्या है पर उपकार बचन मन काया पर उपकार पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया संत सहज स्वभाव खगराया ये संतों का सहज स्वभाव है। हे प्रभु मैं मन से कर्म से वचन से नियम का निर्वाह करूंगा प्रेम पूर्वक परोपकार परायण रहूंगा परोपकार में उत्साह निरंतर बनाकर रखूंगा। बहुत से लोग सेवा में बड़ी तीव्रता से जुटते हैं, बाद में फिर हट जाती वहां से। नहीं नहीं, हटना नहीं। हाँ, यदि आपका अपना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है तो ठीक नहीं। यदि आप यह मानकर कर रहे हैं कि यह भगवान की सेवा है, सर्वोच्च सेवा है, इससे अपने सहित सारे जगत का हित है, तो आप प्रेम से कीजिए, वो सेवा ही आपका साधन बन जाएगी। वचन से मीठा बोलकर, मन से उत्साह पूर्वक और तन से प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, नियम का निर्वाह करना। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं यदु जी से, शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थैकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृतो नग शिष्य परात्मताम। देखो यदु, पर्वत और वृक्ष की चेष्टाओं को देखो। पर्वत की चेष्टा, वृक्ष की चेष्टा, वो सदा सर्वदा सभी का हित करने के लिए, अपने लिए नहीं है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि पर्वत को गुरु बना लेना चाहिए, वृक्ष को गुरु बना लेना चाहिए, वृक्ष से पर्वत से साधुता की शिक्षा ले लेनी चाहिए। साधु महाप्रभु जी भी कह रहे हैं इनसे शिक्षा लो। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक ना दहूंगो। ये सबसे कठिन काम है। खूब एकांत सेवन करने वाले, खूब तितिक्षा पूर्वक रहने वाले, खूब त्याग वृत्ति से रहने वाले, धन का और स्त्री का विश्वत त्याग करने वाले लोग भी कठोर वचन सहन नहीं कर पाते हैं, क्रोध आ जाता उनको। बहुत से लोग क्रोध ना आवे इसलिए मौन हो जाते हैं, बोलेंगे नहीं। पर महाराज क्रोध तो विचित्र है, वो मौनियों को ज्यादा आता है। मौनी महात्मा ज्यादा गुस्सेल होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता मौनियों। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरिराम बाबा, बड़े अच्छे महात्मा थे, वो भी भगवत प्राप्त संत थे, लेकिन बाद में जो उनकी लीलाएं बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसी थी। हम तो साथ ही रहते थे, तो एक सन्यासी महात्मा आए, मौनी थे, वो तो पुस्तक खरीदना थी भक्तमाल की, वो आए तो बाबा वहीं लेते थे। बाबा हमसे बोले, देखो ये मौनी है, इसको बुलवाएं। हमने कहा क्यों बेचारे महात्मा का नियम खराब करोगे। तो बाबा उठ के बैठ गए, वो मौनी आया। जय सीताराम राधे श्याम बाबा दंडोत प्रणाम। तो नहीं बोला, वो तो मौनी था, कैसे बोले। तो बोले बाबा नमो नारायण, स्वामी जी नमो नारायण। नहीं बोला, बैठ गया वो। तो तोतले बोलते थे, बाबा तेरे मुंह में जवान नहीं है क्या। माने तेरे मुंह में जवान नहीं क्या, बोलता क्यों नहीं है। तो उसने ऐसे कहा, गूंगा है, दो चार बार गूंगा गूंगा कहा, तो उसको गुस्सा आई। ऊं क्यों करता? डूंगा है क्या? डूंगा, डूंगा को डूंगा बोले, डूंगा है क्या? तो उसने कागज पे लिखा 12 साल का मौन का नियम है। कितना साल हो गया? हम पढ़ के सुनाते थे कि ये लिखा है महात्मा जी ने, ये लिखा है। 10 साल का नियम हो गया, 2 साल बकाया है। बाबा बोले हरि नाम लेने के लिए जिह्वा मिली है, कीर्तन करने के लिए जिह्वा मिली है, और दुनिया भर का कागज कलम खराब कर रहा है, बोल नहीं सकता सीताराम राधे श्याम? ऐसे महाराज बाबा बोले तो वो नाराज हो गया, तो मोनी था और नाराज हो गया। तो उसने कागज पे लिखा आप वृद्ध संत होके मजाक करते हैं, क्या लिखा इसने? बांच के सुना पंडित, तो उन्हें बांच के सुनाई, लिखते वृद्ध संत मजाक करते हैं। बाबा बोले चेवरे मैं तेरी भौजाई लगता हूँ जो तुझसे मजाक करूंगा, तू देवर लगता, मैं भौजाई लगता हूँ तेरी? और नाराज हो गया। अंत में होते होते ये हुआ कि उस महात्मा को इतना गुस्सा आया कि उसके कमंडल में पानी था, उसने पूरा पाना बाबा के ऊपर पटक दिया। बाबा लेटे थे पुस्तकालय में, महाराज पुस्तक गीली है नहीं, हम तो कही बाबा आप क्या तमाशा करते। बाबा बोले कोई बात नहीं, गर्मी का समय है, और पानी डाल दे 10-20 पर, तुझे बुलवा के छोड़ूंगा। और बाबा ने हाथ पकड़ लिया, सोई वो बोलने लगे मेरा नियम खराब कर दिया यूं क्यों। तो प्रेम से बाबा ने समझाया, बोले क्षमा करो, कोई बात नहीं, पुस्तक ले जाओ, पर ये मौन रहना ठीक नहीं, राम राम करो, कीर्तन करो। जिह्वा मिली है, कीर्तन के लिए मिली है, ये सब नाटक मत करो। तो महाराज जी कहते थे, बाबा कहते थे कि देख ले पंडित, ये दिखाया में तो मोनियों को गुस्सा ज्यादा आता है, बोलने वाले तो बोल देते तो उनका गुस्सा कम हो जाता है। तो मोने भीतर भीतर घुटते हैं, बोलना चाहते बोल सकते नहीं, तो भीतर भीतर घुटते हैं तो ठीक नहीं है। बहुत हंसाने की, हंसने हंसाने की बात नहीं है, हृदय में विशुद्ध भक्ति होगी तो ही वह कठोर वाणी सह पाएगा। हृदय में भक्ति नहीं होगी तो कठोर वाणी सहन नहीं कर पाएगा। कितने उदाहरण दें हम आपको, विदुर जी प्रधानमंत्री थे, क्या थे? धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे थे और विदुर जी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री ही नहीं, एक प्रकार से राजा थे, क्योंकि भीष्म पितामह तो निरपेक्ष हैं, उनकी तो केवल इतनी प्रतिज्ञा है कि इस गद्दी पर कोई आंच आएगी तो हम हैं, तुमसे न बने हमसे कहो तब हम हैं, नहीं तो भजन करते हैं। राजा अंधा है तो अब सारा काम देखता कौन है, कार्यवाहक कौन है? विदुर जी हैं। अभी अभी दुर्योधन को राजा नहीं बनाया गया है, कुर्सी का बड़ा भारी भक्त था धृतराष्ट्र, उसने जीते जी कुर्सी नहीं छोड़ी, हमारे मरने के पीछे ये राजा बनेगा दुर्योधन, बस इतना था, युवराज बनाया उसको, राजा नहीं बनाया। तो एक प्रकार से विदुर जी ही राजा थे। और महाभारत ग्रंथ आप उठा के देखिए तो अतिरथी महावीरों की जहां गणना आई है, रथी महारथी और अतिरथी, तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य और विदुर जी, इनको अतिरथी महावीरों में माना गया। अतिरथी महावीर थे विदुर जी, सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त था। ब्रह्मास्त्र इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उनका जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ था, दासी के गर्भ से, इसलिए उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया था विदुर जी ने। वे इतने तपस्वी थे कि वे श्राप देकर भस्म कर सकते थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि दुर्योधन को अपने दिव्य अस्त्रों से दंड कर सकते थे। और वे इतने पावर में थे कि वे दुर्योधन को बंदी बना सकते। लेकिन इतने सामर्थ्यवान होने पर भी विदुर जी का भरी सभा में दुर्योधन ने अपमान किया। ऐसा वैसा अपमान नहीं किया, हम आप भी सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा अपमान किया। आपको अकेले में हम कुछ कह दें आपको बुरा नहीं लगेगा, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और सबके बीच में आपको कुछ कहें तो आपको बहुत खराब लगेगा। प्रधानमंत्री को भरे दरबार में राजा के सामने सबके सामने दुर्योधन कह रहा है कएन मत्रोप जुहाव जिह्मम, इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया? प्रधानमंत्री को कोई बुलाएगा? कएन मत्रोप जुहाव जिह्मम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्कः, ये दासी पुत्र हमारी जूठन खा करके पल पुस रहा है। विदुर जी जूठन खाएंगे दुर्योधन की? तस्मिन प्रतीपः परकृत्य आस्ते, हमारी जूठन खाकर पल रहा है, प्राण जीवित हो रह रहा है ये, और हमारे शत्रुओं का पक्ष ले रहा है। निर्वासिता मासुपुराज शसानः, ये इतना बड़ा अपराधी है कि इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन चलो हमारे बाप का भाई है, इस नाते से हम क्षमा करते हैं इसको, पर ये दरबार में रहने लायक नहीं। आसुपुरात शसानः निर्वासिताम, धक्के देकर नगर से बाहर निकालो उसको, ये हस्तिनापुर में रहने लायक नहीं है। आप विचार करो, कितनी कठोर वाणी का प्रयोग किया, जूठा खाने वाला, कौआ, कुटिल, दासी पुत्र, न जाने क्या क्या नहीं कहा उसने। लेकिन धन्य है महात्मा विदुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, विदुर जी के मस्तक पर अपमान बोध की, क्रोध की, विषाद की एक रेखा तक नहीं आई। वे मुस्कुराकर बोले कि हमें तो तुम लोगों का विनाश दिखाई पड़ रहा था, इसलिए दयावश हम बार बार उस विनाश को टालना चाहते थे, पर अब हमारी समझ में आ गया कि काल रूप श्री कृष्ण तुम सबका कलयु करना चाहते हैं। तो भगवान की बाल भोग लीला होने वाली है काल रूप से, हम क्यों भगवान की लीला में विक्षोभ प्रस्तुत करें? राजन, युवराज दुर्योधन, कान पकड़ के धक्का देके निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही यहाँ से चला जाता हूँ। मुकुट उतार दिया, आभूषण उतार दिए, जो मंत्री पद का जो अधिकार पत्र था वो सब उतार दिया, वर्दी उतार दी, एक प्रकार से बिल्ला उतार दिया, और स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके धनुष भी रख दिया, माने हमको किसी से लड़ना भड़ना भी नहीं, और एक वस्त्र में श्री विदुर जी वहां से निकले। सबके सामने विदुर जी खाली हाथ गए, पैर में जूती तक उन्होंने नहीं पहनी, लेकिन सुखदेव जी कहते खाली हाथ नहीं गए, व्यासी कहते खाली हाथ नहीं गए, सनिर्गतः कौरव पुण्य लगता है। किसी साधु का जब अपमान होता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, अपमान करने वालों के सारे सुकृतों को लेकर चला जाता है, सारे पुण्य लेकर चला जाता है। क्या परिणाम हुआ? कितनी कठोर वाणी का प्रयोग किया रावण ने विभीषण को, लेकिन विभीषण ने क्या कहा? तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा राम उमा संत के यह बड़ाई उमा संत के यह बड़ाई मंद करे जो करही भलाई मंद करे जो करही भलाई। ये संत का स्वरूप है, संत का स्वभाव है। तो उस पावक से मैं जलूंगा नहीं, शंकर जी का कितना अपमान किया दक्ष ने, क्या अपराध था शंकर जी का, केवल खड़े नहीं हुए, गालियां बकने लग गया, लेकिन शंकर जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। शंकर जी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तीसरी आंख खोल देते वहीं भस्म हो जाता, दक्ष बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन शंकर जी चुप बने रहे। भगत बिन किन अपमान सहयो, भक्त ही अपमान सहन करते हैं। इसलिए संतों का वचन है जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। महाप्रभु जी का क्या आदेश है, सन्मानं कलयाति घोर गरलं नीचापमानं सुधा श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे वृंदावनम मा त्यज। कोई तुम्हारा सम्मान करे तो समझ लो हालाहाल विष बलाया जा रहा है, कोई नीच से नीच व्यक्ति गाली दे अपमान करे तो समझो तुम्हें अमृत पिलाया जा रहा है। नीचापमानम सुधा, महात्मा लोग तो बड़ी बड़ी लीला करते हैं। जगन्नाथपुरी के माधव दास जी, उनका ज्यादा सम्मान बढ़ गया तो जहां सम्मान होता भिक्षा में वहां नहीं जाते, एक बुढ़िया के यहां जाते। वो बड़ी खड़ूस थी बुढ़िया, साधुओं को देख के महाराज उसका खून जल जाता था, इतना क्रोध आता था उसको। वहीं जाके खड़े होते सैकड़ों गाली देती, नई नई खोज कर करके शोध कर करके गाली देती थी महाराज कि कल बाबा आवे को कौन सी गाली दूंगी। लोग कहते बाबा हमारे यहाँ आओ भिक्षा के लिए, यहाँ क्यों बुढ़िया रोज गाली देती है। कहते नहीं, इसी की भिक्षा लेनी है। दो दिन तीन दिन चार दिन होगा वो तो रोज वहीं जाके खड़े हो जाए वो गाली दे। तो गोबर और मिट्टी से सना हुआ पोता फेर रही थी वो, और बाबा बोले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माई जय जगन्नाथ। बस माई तो गाली देते देते तो मैं भी थक गई, गला बैठ गया मेरा, ये मानता तो है नहीं। हट्टा कट्टा जवान भिक्षा मांगने चला आता है जैसे इसका बाप कमा के घर गया हो। बस वो गोबर मिट्टी सना पोता था, हे मारा। श्री माधव दास जी जिनके साथ साक्षात जगन्नाथ जी खेलते हैं, पूरी नरेश जिनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन माधव दास जी के मोहड़े पर उस बुढ़िया ने पोता मारा। तो आपने पोता मुंह पे मारा, मुंह पे लगा जा करके तिलक स्वरूप सब बिगड़ गया। पोता उन्होंने लिया, ले लिया हाथ में, बोले लोग कहते कि तुम बड़ी कंजूस हो, तुम तो बड़ी उदार हो, भले ही चौथे पांचवें दिन दिया सही पर पोता तो दिया। वाह, संत को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, तूने पोता दिया है तो पोता होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। उस बुढ़िया का लड़का जो है बूढ़ा हो गया था, उसके कोई संतान ही नहीं थी, पर बाबा के मुंह से निकला कि पोता दिया तो पोता होगा। क्या कहा? पोता दिया तो पोता होगा। और उस पोते को ले जा करके जगन्नाथपुरी वाले माधव दास जी ने समुद्र में धोया और सुखाया धूप में, और उसके पोते की बत्ती बना बना करके जगन्नाथ जी के मंदिर में जो लोग दीपदान करते हैं ना, तो बत्ती तो जल जाती, तेल फिर भी रह जाता है, तो बचे खुचे दीपकों के तेल में ही इसको भिजाया और भिजाकर कई बत्तियां बनाई थी और उन बत्तियों को जलाकर कहा, हे जगन्नाथ महाप्रभु, उस वृद्धा की ओर से ये दीपदान स्वीकार कर लो। जैसे ही दीपदान स्वीकार कर लो कहा, जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया और बुढ़िया के हृदय में भगवत प्रेम का प्रकाश हो गया। अब तो हरिबोल करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी और बड़े बड़े व्यंजन बनाए कि बाबा आएगा अब की बार तो चरण धोऊंगी, चरणामृत लूंगी और पकौड़ी और क्या क्या उड़िया के व्यंजन होते वो सब पीठा और पुआ सब बना के उसने रखे थे। उस दिन बाबा माधवदास जी गई नहीं, बोले अब हमको जो भिक्षा चाहिए थी वो भिक्षा अब वहाँ मिलने वाली नहीं है। ये भिक्षाटन भी जो संतों का है ना, वो अपने अहंकार को शून्य करने के लिए, क्योंकि सब लोग सत्कार से ही थोड़ी देते, लोग गाली भी देते अपमान भी करते हैं, ये एक बहुत ऊंची साधना है। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुन से ही पावक न दहूंगो, क्रोध एक जन्म के साधन नहीं, कई जन्मों के साधन को क्रोध चौका लगा देता है, इसलिए ते ही पावक न दहूंगो। किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करो, क्षुब्ध मत हो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। विगत मान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, दत्तात्रेय भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, समय समय पर प्रारब्ध के अनुसार ही जाने अनजाने में वे किसी के ऊपर आक्रमण भी कर देते हैं, विरुद्ध व्यवहार भी कर देते हैं, पर धीर पुरुष को उस परिस्थिति में समझना चाहिए कि ये भवितव्यतावश, प्रकृतिवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश ही इन्होंने किया है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, अथवा हमने किसी जन्म में ऐसा ही व्यवहार इनके साथ किया होगा, उसकी इन्होंने चुप्पी कर ली, अब हम इसका बदला चुकाने तो फिर नया कर्म का खाता खोलना ये बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा विचार करके अपना धैर्य न खोवे। भूतई राक्रम्य माने माणोपी धीरो दैव वशानुगई ही तद विद्वान न चले मार्गात अन्य शिक्षम धन्य शिक्षम क्षितेर व्रतम, पृथ्वी के समान क्षमाशील हो जाए, क्षितेर व्रतम ये धरती के व्रत को स्वीकार करे। विगत मान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, संसार के लोग मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की आग में जलते हैं और संत सब ही मान प्रद आप अमानी, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। मान से अहंकार होता है, इसलिए अमानता संतों का गुण होता है। समस्तत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। और महाराज जी इतना ही नहीं, सम शीतल मान विगत होना ये तो सब संत लक्षण है ही, पर गुण नहीं दोष कहूंगो, भगवत विमुख प्राणी के गुणों की चर्चा भी नहीं करूंगा और दोषों की चर्चा भी नहीं करूंगा। दोषों की चर्चा तो करनी नहीं, गुणों की भी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि भगवत विमुख के जो गुण हैं वो और कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हारे भजन में विक्षेप पैदा कर देंगे। जैसे कोई भजनानंदी साधु है, खूब भजन करता है, इतना ही आहार लेता है कि जीवित रह जाए, शरीर भी दुर्बल है, भजन खूब करता है, क्या कह रहे थे बात ही भूल गए, उधर ध्यान चला गया। है? क्या? हाँ हाँ, जो बात कहना चाहते हो तो बोलेंगे। हैं? हाँ हाँ, अब वो दुर्बल है बेचारा महात्मा, और एक कोई व्यक्ति उसके पड़ोस में ही रहता है, नया लड़का है 15-16 साल का, हजार दो हजार तो दंड कसरत करता है, वो बैठक लगाता है दंड कसरत, हजार दो हजार दंड कसरत करता है, भागता है दौड़ता है और मलाई खाता है रबड़ी खाता है, खूब बादाम घोट घोट के पीता है। ये शरीर है उसका 16 साल में ऐसा है कि महाराज हवा डरे उससे, ऐसा चले तो हे भुजदंड उसके, ये छाती ये शरीर बढ़िया। अब उत गुण है शरीर सौष्ठव, एक विशेष गुण है उत्तम सुख निरोगी काया। अब वो महात्मा के मन में, अरे भैया पहलवान जी तो क्या कहना, 16 साल में ये हालत है, अब 20-25 साल में होंगे तो गामा पहलवान भी पीछे रह जाएंगे और कौन कौन पहलवान वो सब पीछे रह जाएंगे, वाह क्या पर्सनालिटी है, क्या शरीर है, क्या बढ़िया, वाह क्या कहना। अब ये गुण है, प्रशंसा है। अब उसके मन में आएगा कि हम एक, हमें दूध नहीं खाना, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, शरीर को सुखा डाला, एक ये बादाम खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो अब उसने भी फिर विचार किया कि अब मधुकरी में तो बादाम मिलेंगी नहीं, मिलेंगी कि मामरा बादाम ले आओ, मुनक्का ले आओ, ये तो सब मिलना कठिन है मधुकरी में। बोले चलो अब हो गई, अब माला धरो दो किनारे, अब तो कुछ थोड़ा बहुत कहीं से उद्योग करके धन कमाओ, बादाम लाओ, काजू लाओ, किशमिश लाओ, छुहाड़े लाओ, यूं लाओ त्यों लाओ, फिर दूध कहाँ से आवे। तो बोले गाय तो कहाँ, गाय कम दूध, भैंस पाल लो। तो हो सकता है कि भजन छूट करके पहलवान जी की चर्चा करते करते हम नाम नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छे महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा माने बहुत अच्छे का मतलब खूब भजन करने वाले, संगीत सीखने की इच्छा होगी उनके मन में। हम मना नहीं कर रहे, कोई संगीत सीखना चाहते हो तो भगवान के भजन के, लेकिन एक बात की बात बता रहे हैं, संगीत सीखने की इच्छा हो गई तो पहले गए सीखना गाने के लिए, तो अच्छे कलाकार थे, अयोध्या जी की बात है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गला वाला उतना बढ़िया नहीं है कि तुम गायन के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो क्या करें। बोले वादन सीख लो, तो तबला उन्होंने सीखा। ओ महाराज जी, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं फिर तो क्या, भगवान के पीछे पड़ जाते हैं तो भगवान को दर्शन देना पड़ता है, तबला बेचारा कहाँ जाए। सो ऐसी उन्होंने मेहनत की संगीत में, इतनी मेहनत करी तबला में कि गिने चुने तबला वादकों में उनकी गणना होने लगी थी, इतने अच्छे महात्मा। वृंदावन में हरिदास स्वामी संगीत समारोह हुआ था, बहुत पुरानी बात है, उसमें वो पंडित जसराज जी वगैरह आए थे, उस समय वो बड़े मंच पर तबला बजाने आए थे, वो महात्मा कितना अच्छा तबला उनका। पहले बेचारे बहुत त्याग से तीक्षा से रहते थे, फिर कढ़ाईदार कुर्ता चौबंदी आ गई, क्योंकि संगीत वालों को माहौल होता ना वैसा, और अब वो बेचारे दूसरे चक्कर में पड़ गए, मम माया दुरत्यया। एक देवी को संगीत सिखाते सिखाते उसको उन्होंने सदा सर्वदा के लिए स्वीकार कर लिया। भजन कीर्तन के लिए संगीत सीखा था ना, भजन कीर्तन तो हुआ नहीं, धन का अर्जन हुआ, और बचपन का साधु बड़ी उम्र में अधेड़ होने पर गृहस्थी हो गया। जैसे दोष का चिंतन विक्षेपक है, ऐसे ही विषयी पुरुषों के गुणों का चिंतन भी विक्षेपक है। इसलिए गुण दोष दिशिर द्रोसा गुणस्तु भय वर्जिता, चाहे जितना उत्तम गुण हो भगवान से यदि वो गुण जुड़ा हुआ नहीं है तो हमको क्या लेना देना उस गुण से, हमको जरूरत नहीं है। हमें कोई ताल ना आवे, हमें कोई स्वर ना आवे, हम अपने प्रेम से गाते हैं, ठाकुर जी सुनते हैं, अच्छी बात है, आप सुनो सुनो, नहीं सुनो मत सुनो। इसलिए महाराज जी सारी विद्याएं सारे गुण सारे सारी कलाएं भक्त के पास आकर धन्य होना चाहती हैं। प्रहलाद जी की घोषणा है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासिते सुराः, हृदय में भक्ति आ जाएगी तो बिना बुलाए सारे सदगुण आ जाएंगे। अष्टछाप के महाकवि कहीं संगीत विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे पर सारे राग रागनी उनके भीतर प्रकट थे, क्यों? ठाकुर जी की सेवा के लिए। आप ठाकुर जी को भजो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कह कथा रस महो नितराम पिबत्वम, ना तो दूसरों के गुणों की चर्चा करूंगा ना ही दूसरों के दोषों की चर्चा करूंगा, और सर्वत्र संभाव से भगवान का अनुभव करूंगा। और परिहर देह जनित चिंता गुण चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, ये भी संत का लक्षण है। संत को चिंता मुक्त होना चाहिए, कैसे? जैसे छोटा सा नन्हा सा बालक चिंता मुक्त होता है ऐसे संत को चिंता मुक्त होना चाहिए। जिसका देह है जिसकी इंद्रियां हैं हम जिसके हैं वो जाने, हमें क्या लेना देना। द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धौ जड़ो बालो यो गुणेभ्यः परंगता, भागवत जी में लिखा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं या तो गुणातीत पुरुष हो गया तो चिंता से मुक्त है, या बहुत छोटा अवोध बालक है तो चिंता से मुक्त है, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी गिरिराज जी में पंडित जी महाराज परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ऐसी अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई थी। शरीर वृद्ध होने पर रोग आदि तो आते ही, तो वैद्य पंडित जी के पास आते, निश्चित वैद्य की ही दवाई लेते थे वो, तो वैद्य पूछता ना कि क्या तकलीफ है क्या बीमारी है, तो पंडित जी कहते खबर ना है, रामदास से पूछ लो, मास्टर बाबा के लगे तो रामदास से पूछ लो। अरे बीमार आप हैं, रामदास बीमार थोड़े ही, रामदास से क्या पूछे, क्या खबर होगी। आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, रामदास से पूछ लो। नहीं, आपको कुछ तो लगता होगा अच्छा हुआ कि खराब हुआ, रामदास से पूछ लो। वैद्य जी बोले, बहुत अच्छे वैद्य जी थे, हम भी उनका दर्शन के बड़े उजानी वाले वैद्य जी, तो वैद्य जी हमको भी देखने आए थे, वो बड़े अच्छे वैद्य जी थे। तो वैद्य जी थोड़े झल्ला गए, बोले आप क्या बोलते, रामदास से पूछो, आप तो बताओ। तो हाथ जोड़ के कहते अब ये शरीर याकू दे दियो, ये ही जाने, इतना देहाभ्यास कम हो गया, माने शरीर की सेवा रामदास करते हैं ये जाने, हमें क्या पता। ये है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। परिहर देह जनित चिंता दुख, देह जनित दुख सुख इसका हम ध्यान रखेंगे तो भी भजन नहीं बनेगा। जब हमने ठाकुर जी के चरणों में सब सौंप दिया तब क्या चिंता करनी, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ आपको सौंप दिया, फिर मारो या तारो कहें हम। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख, श्री प्रहलाद जी कहते सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुखमयत्नतः। क्या प्यारी बात। यथा दुखम अयत्नतः, बुद्धिमान भक्त पुरुष वो शरीर इंद्रिय जन्य सुख की परवाह नहीं करते, क्योंकि जैसे बिना चाहे दुख मिलता है ऐसे बिना चाहे सुख मिल जाएगा, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भजन करते हैं। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगा, समबुद्धि रहूंगा, यही है साधुता का मार्ग। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, हे प्रभु ये तुलसीदास इसी साधुता के मार्ग में जीना चाहता रहना चाहता है, ये करते हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि तुलसीदास ही कहते प्रभु पथ, प्रभु प्राप्ति का पथ यही है, ऐसे गुण हो ऐसे लक्षण हो तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान मिलने की बात कोसों दूर है, बातें बनाते रहो लंबी चौड़ी, ऐसे जीवन में गुण आवेंगे तो भगवान मिलेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि साधन तो अवश्य करना चाहिए, साधन से उदासीन नहीं होना चाहिए, पर इस प्रकार के दिव्य गुण केवल और केवल सत्संग से आते हैं, इसलिए सत्संग सर्वोच्च है, सर्वोच्च है सत्संग, सारे साधनों से बढ़कर सत्संग है, सत्संग कभी नहीं त्यागना चाहिए। बहुत लाभ होता है सत्संग से, बहुत लाभ होता है सत्संग से, हम आपको कह नहीं सकते कितना लाभ होता सत्संग से, बहुत लाभ होता सत्संग से। संसार की बड़ी से बड़ी घटनाओं का चित्त पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सत्संग की कृपा है, आप अनुभव करके देख लें। भैया जी हम खास चौक में थे और छोड़ के मलुक पीठ आए रात्रि को 11 बजे, एक रुपया नहीं, एक मुट्ठी अन्न नहीं, खाने को बनाने खाने के बर्तन तक नहीं, खंडहर था, वहां आ गए और चैतन्य कुटी के बगल में राधा गोविंद कुटी है, वहां कथा चल रही थी हमारी, खाक सुखसी जाते थे कथा कहने, और दूसरे दिन कथा हो रही, दो समय कथा होती थी उस समय, 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को। किसी भी साधु को किसी भी श्रोता को ये पता नहीं चला कि स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह ही चले, चिंतन पर कथा पर साधन पर उस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इतनी भी पीड़ा इतना भी दुख नहीं हुआ कि अरे क्या हुआ सब छिन गया सब चला गया। मन में एक बात आई उस समय, बहुत अच्छी बात आई, भगवान कितने करुणामय हैं, मरे पीछे भी सब छोड़ के जाना पड़ता, भगवान कितने दयालु हैं, जीते जी छूट गया, जीते जी छूट गया, भगवान ने बड़ी दया कर दी। ये व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ये इन ग्रंथों की विशेषता, इस सत्संग की विशेषता है, ये गुरुजनों का जो संग मिला है उसकी ये विशेषता है। आपको संसार की किसी भी विपरीत क्रिया से बहुत अधिक पीड़ा होती है यदि आपको, हाँ हमें एक बात की पीड़ा अवश्य होती है, किसी व्यक्ति का जीवन हमारे निकट पहुंचने के बाद यदि पतन की ओर जाता है तो बहुत भारी पीड़ा हमारे मन में होती, करे राम राम भगवान की प्राप्ति का कितना सुंदर अवसर था इस बेचारे ने अपने हाथ से खो दिया, ये कहाँ चला गया। हे प्रभु कृपा करो इस जीव पर भी करुणा करो, कोई दुष्प्रारब्ध उदित हुआ है पुनः अपनी शरण में बुला लो, ये हृदय से पुकार होती है। सत्संग से बहुत फायदा होता है, साधन करो पर साधन के साथ सत्संग का त्याग मत करो, सत्संग भी जैसे तैसे व्यक्ति का नहीं करना, वो भगवान के भक्त हों वैराग्यवान हों ऐसे पुरुषों का संग करना, और नहीं तो महाराज कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं, बातें तो खूब लंबी चौड़ी सब जगह होती, हम भी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, पर गीता भागवत रामायण ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, भक्तमाल श्री चैतन्य चरितामृत ये सब जो दिव्य ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से ही जीवन में साधुता आवेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के प्रवचन को संपन्न करते हैं। कितना बढ़िया, ठीक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री गुरुदेव भगवान की जय। उनके जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधा।